امروز خورشید را وقت طلوع فرا خواندم. آهای خورشید، در کدامی کوی برزن حسادت کردی به عشق یگانه‌ام؟ از کدامی دست ها گرمای وجودت را گرفتی؟ که اندوه می‌بینم در نگاه عشق. خورشید، من از تو تمام عشق را خواستم، تا باور کنی دنیای بدون تو را دوست ندارم. تو را خواستم تا بدانی عشق بدون تو حسرت می شود در نگاه آدم ها، تو را می خواهم تا بدانی سرزمین عشق ماندگارم، آسمانش زیباترین جای جهان من است، چون فقط آسمان پلی شده بین نگاه‌های ما. خورشید جانم، دست‌هایت را به من بده تا دلم گرم شود و باور کنم هنوز هیچ ستاره‌ای نتوانسته فاصله بین من و ماه روزگارم شود. خورشید جانم، آدم ها نمی دانند دل که به ماه عشق بدهی دلت گرم می شود به بودن ها، دلت گرم می شود به ماندن ها. خورشید جانم، وقتی داری موهای زرینت را پریشان می کنی، وقتی آبی چشمانت را به دلش سپاری، به او بگو آسمان تو روزی فقط یک خورشید داشت. به او بگو نور شبانگاه ماه نمای تو باعث گرمای دستان شده. پس تو را به خدا دل به ستاره های خورشید نمای سرخوش نسپار، چرا که تو تنها امیدواری یک دل تنها. صدام کن بیام با تمام وجودم، ببخشم اگه اون که خواستی نبودم. میخوام عاشق سر به راه تو باشم، میخوام مهمون ماه تو باشم. خودم خجالت میکشم حتی دوستت داشته باشم. مریضم ولی پیش تو خوب حالم، عزیزم با تو حرف دارم یه عالم. غروبا که میشه دلم تنگ میشه، غروبا